din seară, în ziua aceea, într-una din sâmbătă, și ușile fiind încuiate, unde erau ucenicii adunați de frica iudeilor. Venit au Iisus și au stătut în mijloc și au zis lor, pace vouă! Din seară, ziua aceea, într-una din sâmbete, și ușile fiind încuiate, unde erau ucenicii adunați de frica iudeilor, venit a Iisus și a stătut în mijloc și a zis lor, pace vouă! În ziua cea din tâia săptămânii, când s-a înserat și ușile fiind încuiate acolo, unde erau ucenicii adunați de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Din seară în ziua aceea, într-una din sâmbete, și ușile fiind încuiate, unde erau ucenicii adunați pentru friga iudeilor, venit au Iisus și au stătut în mijloc și au zis lor, pace vouă! Dintea săptămâne, când s-a înserat și ușile fiind încuiate, acolo unde erau ucenicii adunați de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și a zis, pace vouă! Thank you. Deci s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Și aceasta zicând au arătat lor mâinile și coasta sa și s-au bucurat ucenicii văzând pre Domnul. După acest cuvânt, le-a arătat lor mâinile și coasta sa, de s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Thank you. Deci au zis lor Iisus iarăși, pace vouă, precum au trimis spre mine Tatăl și eu trimis spre voi. Deci au zis Iisus iarăși, pace vouă, precum au trimis spre mine Tatăl și eu trimis spre voi. Atunci ne-a zis Iisus iarăși, pace vouă, pe cum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Deci au zis lor Iisus iarăși, pace vouă, precum au trimis pe mine Tatăl și eu trimit spre voi. Atunci le-a zis Iisus iarăși, pace vouă, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Thank you. Și aceasta zicând, au suflat asupra lor și au zis, luați Duhul Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, și cărora le veți ținea ținute vor fi. Acestea a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duhul Sfânt, cărora veți ierta păcatele, de vor fi iertate și cărora de veți ținea ținute vor fi. Și aceasta zicând, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duhul Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, și cărora le veți ținea ținute vor fi. Creind acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duhul Sfânt, cărora veți ierta păcatele lor, vor fi iertate și cărora le veți ține ținute vor fi. Thank you. Și când au venit Iisus, deci au zis lui ceilalți ucenici, am văzut pre Domnul. Iar Toma, unul din cei 12, care le se zice geamă, nu era cu dânsii. A venit Iisus. Însă Toma, unul din cei 12 numit Geamă, nu era cu ei când a venit Iisus. Iar Toma, unul din cei 12, care le se zice Geamăn, nu era cu dânsii când a venit Iisus. Însă Toma, unul din cei 12, numit Geamănul, nu era cu dânsul când a venit Iisus. Iar Toma, unul din cei 12, ce ne zice Geamănul, nu era cu dânsul când a venit. Oh. Iar el a zis lor, de nu voi vedea mâinele lui semnul cuielor, și nu voi pune degetul meu semnul cuielor. Când voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Iar el a zis lor, de nu voi vedea mâinile lui semnul cuielor, și de nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și de nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu. Ceilalți ucenici, am văzut pe Domnul, dar i-a zis, dacă nu voi vedea, iar el a zis lor, de nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și de nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și de nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Dar el a zis, dacă nu voi vedea în palmele lui semne cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Iar el a zis, yeah.